ضبط کا نہیں یارا در پہ اب بلا لیجے، ضبط کا نہیں یارا در پہ اب بلا لیجے، ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپا لیجے، ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپا لیجے، کچھ گنی زندگی کی ہے باقی، کچھ گنی چنی سانسیں زندگی کی ہے باقی، زندگی کی ہے باقی، اب کسی طرح ہم کو قدموں میں بلا لیجے، اب کسی طرح ہم کو قدموں میں بلا لیجے، ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپا لیجے، مانگتے نہیں کچھ ہم، یا نبی کرم کے سوا مانگتے نہیں کچھ ہم، مانگتے نہیں کچھ ہم، صدقے فاطمہ کے اب درد کی دوا کیجے، صدقے فاطمہ کے اب درد کی دوا کیجے، ہم گناہگاروں ہم سراپا زی ہیں، پر ہے امتی آپ کے، ہم سراپا زی ہیں، پر ہے امتی آپ کے، پر ہے امتی آپ کے، دید کی دوریاں اب یا نبی گھٹا دیجے، دید کی دوریاں اب یا نبی گھٹا دیجے، کملی میں چھپا لیجے، دیکھ لیں آنکھوں سے جالیاں سنہری ہم، دیکھ جالیاں سنہری ہم جالیاں سنہری ہم واسطہ نواسوں کا تشنگی بجھا دیجے واسطہ نواسوں کا تشنگی بجھا دیجے ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپا لیجے کچھ نہیں ہے دامن میں ماں سوا ندامت کے کچھ نہیں ہے دامن میں کچھ نہیں ہے دامن میں بیڑا آسی عشرت کا پار اب لگا دیجے بیڑا آسی عشرت کا پار اب لگا دیجے ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپا لیجے ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپا لیجے